گران وطن لتا نزار گران وطن لتا نزار وزید لغیه جناز قطر قطر گران وطن لتا نزار ویران وی جرخاری گستا هر یو خلی دیار گران وطن لتا نزار گران وطن لتا نزار وزید لغیه جناز قطر شهید دل تهر مور برا دل تهر ماشون شهید دل تهر مور برا گل غندی سینا دیدا بچو تمن انگار انگران وطن لتا نزار انگران وطن وزید لغیه جناز قطر قطر اگران وطن لتا نزار اگران وطن لتا نزار پاکبال ظلم لوحشت مستال من اکنی سپین توخ سر را باشی تعلیم کلا انتظار گران وطن لتا نزار گران وطن لتا نزار وزید لغیه جناز قطر شوی دتر او سال سر چیچ گرزی خدای گو قسم شوی دتر او سال سر چیچ گرزی هر چاچی اخیست دالتا گورا ازار اگران وطن لتا نزار اگران وطن وزید لغیه جناز قطر قطر گران وطن لتا نزار گران وطن لتا نزار تاج دننگونو پشملا کی با گلان دردو گران پا صادق ملی اکڑی پتا دیر افتخار گران وطن لتا نزار گران وطن لتا نزار وزید لغیه جناز قطر قطر وطنا لتنزار غرانا وطنا.